राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम विचार करते हैं तो ये बात स्पष्ट मालूम होती है कि जो ऋषि महापुरुष हुए हैं उनकी कितनी कृपा रही है, अपने इस देश की कितनी विलक्षणता है। बड़े बड़े ऋषि महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कैसे शास्त्रों की रचना की है। वेद है, उपनिषद है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है, कितनी विलक्षण विलक्षण रचना है, कितना गहरा भाव उनमें भरा हुआ है। मैं तो एक भगवद गीता की तरफ देखता हूँ तो बहुत विलक्षण गहरा मालूम होता है, कितनी विचित्र बातें भरी है भीतर में। वर्षों से पढ़ते हैं फिर भी इनमें विलक्षणता तीखती रहती है। विलक्षण बात महाभारत में कितनी बातें पड़ी है, लिख दिया है कि भारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और कहीं भी है वो भारत में है। इसी महाभारत में 1 लाख श्लोक, सब साहस राम संहिता राम 100,000, इतना बड़ा ग्रंथ, कितनी विचित्र बातें, कितनी बड़ी है। ऋषि महापुरुषों की बहुत कृपा रही है। उन्होंने डिग्री पाने के लिए नहीं दिखे हैं ग्रंथ, अपने को कुछ मिल जाए वाह वाह मिल जाए। बड़ी विचित्र वाणी है, भागवत को देखता हूं मैं तो बहुत विचित्र वाणी है। आप लोग पढ़ो इन ग्रंथों को, देखो। और विलक्षण बात हुई है, आप के साथ जते न जते परंतु मेरे तो मन में कई बार आई है कि हमारे पर भी भगवान की कृपा है। इस समय में जन्म हुआ तब हम गीता प्रेस को देख सके, इन गीता प्रेस के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना सत्साहित्य प्रकाशित हुआ है, कितनी बताओ भगवान की नामा, भगवान के चित्र, कैसे कैसे वचन, कैसा एक कल्याण जिसमें एक तेज करने वाली कलयुग में महान अधर्म की तरफ प्राय जा रहे हैं लोग, ऐसे समय में कितनी एक सावधानी सचेत करने के लिए चेतावनी है। बहुत सस्ते में, बहुत सरल भाषा से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें अपने सामने आ रही है। विचित्र कृपा है भगवान की, अलौकिक कृपा। आप हम बैठ करके चर्चा करते हैं भगवान की, ये कोई भगवान की मामूली कृपा नहीं है, बड़ी भारी कृपा है। आजकल के जमाने में जहां विचार ऐसा होता है कि धर्म रहित हो वही अलक्षण में आ सकता, हद होगी, हद पतन की आखिरी हद। इसे अगर योगत पता नहीं है हमें, महाभारत की रचना करके और भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं उर्द्वाहुर विदुमेशी हो, जैसे मारवाड़ मामर थाले घोड़ों में रहूं हो रही क्या करे जो कर रहे हैं उर्द्वाहुर विरुम जैसे नरक स्थिर होती थी। मैं उतने हाथ कर रहा हूं, हमारी बात सुनते नहीं है। धर्म से धन भी होता है, कामना भी पूरी होती है, लोक और फल खराब होता है उस धर्म का सेवन नहीं करते। आज कानून ये है कि धर्म रहित तो है वही अलग से खराब है, हद हो गई है। ऐसी विपरीत दशा आ गई, सज्जनों भजन स्मरण कर जाओ अगाड़ी मर रहे क्या दशा होगी। चाल ऐसी दिखती है किसने अगर ही जड़ मिलना मुश्किल है, अंध मिलना मुश्किल है, ऐसी दशा हुई भी चाल ऐसी चल रही है। हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है, क्या कल होगा परसों होगा पता नहीं है। पंत कुओं में जल नीचे जा रहा है, बांध जितने बांधे वो ने मिट्टी भर रही है, अब मिट्टी मिट्टी भर जाए जल कहां ठहरेगा। नीचा जाओ बोरिंग करो करो, कहां तुम बोरिंग करोगे। ये अधर्म के कारण से गऊ की हत्या होती से, धर्म के विरुद्ध कार्य होने से इन कार्यों से बात हो गई। धर्मादर्शस्थ कामस्थ, धर्म से धन की प्राप्ति होती है, कामना की पूर्ति होती है, लोग परलोग सब छत्र हैं। उस धर्म के विरुद्ध काम करना इसका नतीजा बहुत भयंकर है। आप लोग सावचेत रहो, अपने में धर्म का कर्तव्य का पालन करो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। कितनी बुरी तरह से पशुओं की हत्या कर रहे हैं, बड़ा भयंकर जमाना है भाई। तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, और तो क्या कहे किसको कहे, कोई सुनता ही नहीं है। व्यासरी बात आती, व्यासरी ने कहा नत कस्ते श्रोती ने, इतना मैं रोता हूँ बुरो नहीं ऐसा ऐसा मैं इधर रो रहा हूँ। मैं पर मारवाड़ के अनुसार गोलों में रोग बोले कोई सुने नारी, ऐसा व्यासरी मैं उकसा पर कह रहा है। माँ बाप के अंदर आया तो अपन चेत करना चाहिए भाई, बड़े सावधानी के साथ भगवान को याद करो, धर्म का पालन करो, उपकार करो, सेवा करो। इसका मातम विशेष है, अभी पहले धर्म का पालन करते थे उसकी अपेक्षा आज धर्म की कीमत ज्यादा है। जैसे वस्तुएं महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, इस तरह से भगवान सस्ते हो गए आजकल। थोड़े से भी कृपा करते थे, इस वास्ते सच्चे हृदय से दो बात मैं कहता हूँ, एक तो भगवान को याद रखना, एक बड़े बूढ़ों की दुख होगी अपारी जो है आरक्षित होगी रक्षा करना सेवा करना। ये दो सेवा के पात्र है, बड़े बूढ़े पूजने आदर दादा दादी बैठे घर में भी संत महात्मा है, ब्राह्मण जी अच्छे अच्छे पुरुष है, उनकी सेवा करो। एक दीन है, दुखी है, अन्न नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलता है, निर्वाह नहीं हो रहा है, ऐसे कई घर है उनकी निगाह रखो। आप लोगों को मौका मिल जाए कितनी कृपा है, कृष्ण सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ये खेती है, खेती कई बहनों माता है क्या करते कहीं करो मैं तो खुश हो करो माध्यम सुनेंगे भी ये तो काम की हो कि फायदा भी बोली मन कोई समझ ही कोई नहीं, इधर रात दिन कटे परिश्रम करे पता नहीं है। तो इतना आप करो, कृपा करो, सबके सब सुखी कैसे हो जाए, भावना बढ़ाओ। सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे प्राणी पश्यंतु, वहां तो स्थित दुख का भाग हो तो काम की मारो धूल में गयो शुरू हुई ऐसे तो धूल में गयो तो खेती हो जाएगी, खाए लो तो खेती हो जाएगी, अच्छा से भी धूल में हो जाए तो खेती हो जाएगी, कुछ नहीं। इस तरह से अपने को दुख पाना पड़े, कष्ट सहना पड़े तो सो किसी तरह से सबका कल्याण हो जाए, किसी तरह से सबका हित हो जाए, किसी तरह से किसी का उपकार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो भाई हो बहुत भयंकर जमाना है, भगवान को याद रखो, दो बात सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कम से कम मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, ये बात अगर हो जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। इससे भी सुख पहुंचाने का लाभ विशेष है, परंतु मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, ना किसी का बुरा चाहूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा, ना किसी को बुरा मानूंगा, ना किसी को बुरा कहूंगा। ये चार बातें अगर धारण कर दी जाए बहुत लाभ की बात है। हृदय से किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूं, आपके मन में आते हो तो बुरा चाहते ही नहीं है, किसी को बुरा नहीं करते हैं, परंतु कहीं समाचार सुन ले कि हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, हिंदू मर गए तो दुख होता है, ऐसे मुसलमान मर गए तो सुख होता है, ये बड़े पाप की बात है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, उसमें समाचार है कि जिन्ना मर गया, तो लोग बोले कि बहुत अच्छा हुआ। तो श्री शेर जी बोले जय व्या, ऐसा कभी नहीं भाव रखना चाहिए, क्यों मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। दुष्ट हो और सज्जन हो और पशु पक्षी हो और मनुष्य हो, संत महात्मा हो और महान कसाई बड़ा पापी हो, पर सब किसी को मौत अच्छी नहीं लगती, मृत्यु बुरी लगती है। तो किसी की मृत्यु होने पर राजी होना ये बड़ी पापी दोष की बात है, कभी नहीं भाव आना चाहिए। तो एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि राक्षस मरते देवता फूल बरसाते और दुंदी भी बाजा बजाते हैं, आपके तो नहीं होना चाहिए देवता। तो शेर जी बोले देवता थे, महात्मा थोड़ी थे, वो देवता ही थे। देवता जैसे आपने धनी आदमी बड़े हैं जो देवता है, वे कोई महात्मा थोड़ी है, कोई संत थोड़ी है। अपन तो साधुओं का दर्ज दे रहा है, संतों की बात दे रहा है, किसी की मौत में विराजी नहीं होना चाहिए। उस हिंसा में हम सम्मिलित हो जाते हैं, हिंसा का अनुमोदन करते हैं तो पाप में सम्मिलित हो जाते हैं, पाप लगता है। तो किसी का बुरा न चाहे भीतर से, कोई कैसा ही क्यों ना हो, क्यों मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती तो किसी को नहीं अच्छी लगती, उसमें हम सम्मिलित हो जाओ हिंसा में हत्या में, बड़े पाप की बात। तो भीतर से बुरा किसी का ना चाहे, जबान के जबान से किसी की बुराई ना करे, कोई बुराई करता तो न सुने, उसे एक कृपा करो बंद कर दो, नहीं तो उसको शब्द बने न सुने, न बुरा करे किसी का ही, न बुराई मगर अनुमोदन करे। बुराई बुरा से बच जाए तो आपको आश्चर्य होगा, मैं सेवा हो गई, संसार की सेवा हो गई। रामायण में आता है चित्रकूट पहुंचे तो वहां के कोल भील के हाथ कहते हैं कि रे हिंद बासन प्रसन्न चुराई, तुम्हारे बासन प्रसन्न पर चोरी नहीं करते, ये हमारी बड़ी सेवा है, ये सेवा है। आते हंसी आती है पर हंसी नहीं, बात ठीक है, किसी का बुरा न करना ये सेवा करना है, संसार की सेवा है। समझ में आवे तो ना विचित्र बात है, किसी का ही बुरा, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी जीव का सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी की बुराई हमारे बड़ा न हो जाए, किसी बुराई के हम सहमत न हो जाए, किसी की बुराई से हम राजी न हो जाए, उसका अनुमोदन हम न करें। इस बुराई से बच जाना मामूली बात नहीं है, बड़ी बात विशिष्ट बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है। तो ये सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, बड़ी विचित्र बात है। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसी का बुरा नहीं चाहना, कभी किसी की बुराई में राजी न होना। तो बुराई से बच जाएंगे तो भलाई आप साफ होगी, क्षमा मांगता हूं, पुस्तकें कई पढ़ी है, पढ़ाई भी की है, पुस्तकें पढ़ी है, सत्संग सुनी है, सब माताओं से बातें सुनी है, उनमें सार बात मेरे को मिली है, बुराई से बचना बात भी है, बधाई करना इतनी बात भी नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती है, अरे कहीं भला करने से भला होता है तो होता है, उस ठीक बात है, पर उनसे भी बड़ी बात है बुराई से बचना। बुराई से सर्वदा बचोगे तो भलाई आप साप होगी, क्योंकि संसार से बचने से परमात्मा आप साम मिलेंगे, कि परमात्मा है, जो है उसको पैदा नहीं करना है, जो नहीं है उसमें जो फंस गए हैं ये चलना है। तो बुराई है इससे बचने से भलाई आप साफ होगी, जैसे भगवान है ऐसे सबूत सदाचार देवी संपत्ति है, वो हमारे उद्योग से हुई ऐसी नहीं है, सत्य भाषण है, हम वो सत्य भाषण करके हम कृति साधी मानते हैं उद्योग से कि हमने सत्य भाषण काम किया है, सत्य भाषण स्वतः है, झूठ भाषण यही खराब है, असत्य से बचो, खराबी से बचो, अच्छाई आप साफ आएगी, स्वाभाविक है अच्छाई, बुराई है ये खराब है, साधनाओं में निषेधात्मक साधन है, इसमें हम सब एक हो सकते हैं, विध्यात्म में एक नहीं हो सकते। अभी जैन कोई कहते हैं पाठी बांधो तो ये मुश्किल है, हत्या मतलब अहिंसा पर एक हो जाएंगे, निषिद्ध के त्याग में सब हम एक हो जाते हैं, और निषिद्ध के त्याग से दीर्थ स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, बड़ा ध्यान होता है अच्छे काम करने से हम अच्छे बनेंगे, अच्छे काम से अच्छे बनेंगे ठीक है, परंतु बढ़िया नहीं है, बढ़िया है बुरे मत बनो, बुराई मत करो, असत्य मत बोल दो तो क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा तो चुप रहेगा, दो के सवाल क्या करेगा, चुप रहेगा तो लाभ होगा, सत्य बोलते लाभ होगा, मगर बुराई छोड़ने से होगा, तो असत्य नहीं बोलना है, बुराई नहीं करना है, किसी का भी अहित नहीं करना है, इसमें शुरू हो जाएगा हित, अहित न करने से हित शुरू हो जाएगा, अच्छा ही आप से आप शुरू हो जाएगी, संसार की आसक्ति बिल्कुल मिटने से भगवान का प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम नित्य है, द्वेष है, कामना है, ये अनित्य है। मैंने कई बार बात कही है कि अपने पहले नहीं जानते थे, जानने लग गए तो पहले आपका हमारा वियोग था और अंत में वियोग होगा, तो संसार का वियोग सत्य है, संसार का संयोग सत्य नहीं है। आप जिन कुटुंब के साथ रहते हैं, जिस धन के साथ रहते हैं, जिन मकानों के साथ, जिन जायदाद के साथ रहते हैं, वो साथ रहना हरदम नहीं हो सकता, वो त्याग हो सकता है, होगा, हो सकता ही नहीं है, पहले संबंध नहीं था फिर संबंध नहीं रहेगा, तो संसार का जो वियोग नित्य है और भगवान का योग नित्य है, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करने बढ़िया बात है, परंतु संसार की आसक्ति से आप बच जाओ, भगवान की प्राप्ति स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी। मैंने बात पहले ही कही, आज भी कहता हूं, भगवद गीता के टीका लिखने लगे, तीसरे अध्याय लिखते समय, लिखते समय विशेष बातें पैदा होती है, तो उससे बात हुई कि मनुष्य केवल न्याय युक्त ठीक अपने धर्म के अनुसार चलता रहे, वर्ण धर्म है या आश्रम धर्म है, इसके अनुसार तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति के लिए कोई नया उद्योग करना नहीं पड़ेगा। देवान भावयता देन ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंतर श्रेय परम वापस्यत। देवताओं का आप पूजन करो, देवता तुम्हारी पूजन करे, तुम अपने देव बलि देशो देवो करो, देवताओं का आदर करो, देवता वर्षा करेंगे, जितनी समष्टि शक्ति जिसमें देवताओं का काम है ये वो करेंगे, एक एक वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त, श्रेय परम अवाप्स्यत, परम सेव की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत विचित्र बात है। हमारे पहले ये रीति थी, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, शूद्र का आदर पूजन करते थे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय थे शूद्र की पूजा करते थे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करते थे, शूद्र अपने द्वारा सबकी सेवा करते थे। स्वकर्मणा तुम्हें कैसे सिद्धि बिंदनी मानव, खेती करने वाला अनाज से तेल भी लिया था, साग भी लिया था, घी भी लिया था, ऐसे खेती होना था जैसे बाड़ी करके साग दे करके अन्न भी लिया था, वस्त्र भी लिया था, बर्तन भी लिया था, भाला भी वो अपने साग दे करके ऐसे अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सबकी तृप्ति हो जाती थी, सबके हित के लिए, खेती करना इसके लिए, बाड़ी करना हित के लिए, व्यापार करना हित के लिए, रक्षा करना हित के लिए, क्षतियों का काम आप साफ रक्षा होती है, आप साफ सुख काम होता, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का हित हो जाए, ऐसे भावना से बहुत शांति होती, बड़ी भारी शांति आप से आप ही ते प्राप्तवंती मामे वह सर्वभूत हिते रता, गीता कहती है सबके हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो केवल हित करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति मामे वो भगवान की प्राप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति और निर्गुण की प्राप्ति, प्राणी मात्र का हित है उसमें आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित करते हो इसकी परवाह नहीं, हित बरोबर दो आदमी नहीं कर सकते, धन बरोबर नहीं है, योग्यता बरोबर नहीं है, बल बरोबर नहीं है अपने में, परंतु अहित न करने का कोई जोर नहीं आता। किसी का अहित न करो, किसी का बुरा मचता हो, इसमें न तो खर्च पड़ता है, न बल लगता है, न समय लगता है, कोई चीज खर्च करनी पड़ती नहीं, आप स्वतः स्वाभाविक आप उनसे उठ जाओगे। किसी का बुरा नहीं करना, किसी की बुरी नहीं सोचना, किसी की बुराई नहीं सुनना, ये बुराई छोड़ दो, सर्वथा शरीर से, वाणी से, मन से बुराई छोड़ दो, बहुत बड़ा बड़ा होगा। बस उन्हें नियम नहीं लगे भाई बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा होने में हम राजी नहीं होंगे, किसी का ही होता है, हमारा शत्रु से शत्रु हो वो भी मर जाए तो उसे राजी नहीं होना है, क्योंकि मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, तो दूसरे की मौत हमारे को अच्छी लगती है, ये बड़ा भारी पाप है। तो ऐसा अपना भाव निर्मल बनाओ, भाव नीर निर्मल सुधा परमल घोष दुकान राम अदार सुख स्ने अक्षय सुखसार हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौत हो जाएगा, विश्वास ने बुराई से बचो, भगवान को याद नारायण नारायण नारायण।